chrupki Mirinda lub Mountain Dew, puszka złoty 89. A w sobotę chrupki kukurydziane Cheetos 2,44. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest 6 marca i godzina 16. Michał Matus, kłaniam się. A serwis Trójki przygotowała i przedstawi Anna Zaleśna-Sewera. Donald Trump chce cofnąć ukraińskim uchodźcom czasowe prawo pobytu. Chodzi o ćwierć miliona osób. Premier komentuje propozycję Paryża rozszerzenia francuskiego parasola nuklearnego na inne europejskie kraje. To jest jak najbardziej godne rozważenia. Sejm za uchyleniem immunitetu prezesowi PiS-u. Szczegóły za chwilę od naszego reportera. Amerykańska administracja planuje cofnięcie czasowego zezwolenia na pobyt 240 tysiącom ukraińskich uchodźców. To osoby, które przybyły za ocean po rozpoczęciu pełnoskalowej rosyjskiej agresji. Takie informacje podaje Reuters. Cofnięcie tymczasowego statusu legalnego pobytu oznaczałoby możliwość szybkiej deportacji obywateli Ukrainy objętych obecnie ochroną. Według agencji Reutera taka decyzja zapadnie najprawdopodobniej już w kwietniu i była rozważana wcześniej. Ma to być część szerszych działań administracji prezydenta Trumpa mających na celu pozbawienie statusu prawnego ponad 1,8 miliona migrantów, którym zezwolono na wjazd do USA w czasie działania programów uruchomionych przez administrację Joe Bidena. Do Stanów Zjednoczonych wjechało wówczas oprócz Ukraińców 530 tysięcy Kubańczyków, Haitańczyków, obywateli Nikaragui i Wenezueli, a także ponad 70 tysięcy Afgańczyków opuszczających kraj po przejęciu władzy przez talibów. Na razie doniesień Reutersa nie skomentowały Departament Bezpieczeństwa Wewnętrznego ani Biały Dom i Ambasada Ukrainy. Karol Darmoros, Polskie Radio. Godna rozważania, tak premier Donald Tusk ocenia francuską propozycję rozmieszczenia w Europie środkowej broni jądrowej. Zbrojenia to główny temat nadzwyczajnego unijnego szczytu w Brukseli, w którym uczestniczy szef polskiego rządu. Wszystko musimy dobrze skoordynować i możliwości obronne każdego państwa europejskiego powinny stać się elementem tej całości. Europa jako całość naprawdę jest w stanie wygrać każdą konfrontację z Rosją. Podczas szczytu ma zapaść decyzja o odblokowaniu do 800 miliardów euro dodatkowych środków na obronę w nadchodzących latach. Unia ma pożyczyć 150 miliardów euro rządom na sfinansowanie elementów obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej, systemów artyleryjskich, pocisków, amunicji i dronów. Drugi temat rozmów przywódców państw wspólnoty to wsparcie dla Ukrainy. Kanclerz Niemiec Olaf Scholz jest przeciwny narzucaniu pokoju władzom w Kijowie. Ważne, byśmy zapewnili, by Ukraina nie musiała akceptować pokoju pod dyktando, lecz osiągnęła sprawiedliwy, uczciwy pokój, który zagwarantuje jej suwerenność, niepodległość. Stąd też konkretne propozycje rozejmu w powietrzu i na morzu, usunięcia zagrożeń dla infrastruktury energetycznej, a także stworzenia warunków wyjściowych do wymiany jeńców. To podstawa rozejmu. To do tego według mnie należy też stworzenie także w czasie pokoju silnej ukraińskiej armii. Prezydent Wołodymyr Zełenski jest gościem szczytu w Brukseli. Teraz Sejm, trwają tam głosowania. Na sali plenarnej jest Bartosz Bielecki. Bartku, powiedz, czy zapadły już jakieś decyzje? Zapadły decyzje. Przed chwilą Sejm zdecydował o uchyleniu immunitetu Mariuszowi Błaszczakowi. Chodzi o odtajnienie planów obronnych Warta w 2023 roku. Wcześniej posłowie wyrazili zgodę na zatrzymanie i aresztowanie posła Dariusza Mateckiego, a także na uchylenie immunitetu prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego. Polityk PiS miał podczas komisji do spraw Pegasusa nazwać europosła Koalicji Obywatelskiej przestępcą i z tego tytułu jest ścigany z oskarżenia prywatnego. Teraz, po tym głosowaniu, będzie mógł odpowiadać za to przed sądem. Bartosz Bielecki, dziękuję Ci, Bartku, za te szczegóły. A więcej na ten temat za kilkanaście minut w popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki. Podopieczny Domu Pomocy Społecznej w Owczarach koło Krakowa z zarzutem zabójstwa kolegi z pokoju nie przyznał się do winy. Do brutalnego morderstwa doszło w nocy z wtorku na środę. Mechanizm tego śmierci był taki, że doszło do uszkodzenia mózgu, przy czym doszło do tych obrażeń ciała w wyniku wbicia w prawy oczodół łyżki takiej kuchennej. Prokurator Oliwia Burzek-Michalec poinformowała, że śledczy złożyli do sądu wniosek o areszt dla podejrzanego. 32-latkowi grozi dożywocie. Takich tłumów zimą dawno w Tatrach nie było. W styczniu i lutym po najwyższych górach wędrowało prawie 600 tysięcy turystów. To były rekordowe ferie zimowe, przyznaje Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego. Ta słaba zima, mała pokrywa śnieżna i mnóstwo dni słonecznych sprawiły, że jednak ludzie wybrali się na wycieczki w góry, byli na Kościeliska, Morskie Oko, no i oczywiście wyjeżdżali kolejką na Kasprowy, no jako to miejsce łatwo dostępne, często tam ludzie właśnie się wybierają, piękne widoki, ładna pogoda na pewno zachęcają. W hotelach, pensjonatach i kwaterach prywatnych zajęte było średnio 70% miejsc. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pięć minut po 16:00, czas na sport w Trójce. Krzysztof Łoniewski. Dzień dobry. Uwaga, kibice królowej sportu. Proszę się przypadkiem nie zdrzemnąć. Dziś w Apeldoorn startują halowe lekkoatletyczne Mistrzostwa Europy. Z jakimi nadziejami wybrała się do Holandii reprezentacja Polski, podpowiada prezes naszej federacji Sebastian Chmara. Myślę, że na nieco mniej medali niż na halowych Mistrzostwach Europy w Stambule, tych ostatnich, ale sądzę, że 4-5 krążków polska reprezentacja może z Apeldoorn przywieźć. Dziś przede wszystkim eliminacje. Transmisja w TVP Sport startuje o 18:30. Kwadrans później pierwszy gwizdek sędziego w Norwegii. Piłkarze warszawskiej Legii zagrają pierwsze wyjazdowe spotkanie 1/8 finału Ligi Konferencji z Molde. O tę samą stawkę Jagiellonia zagra dziś w Białymstoku z Brugią, ale od 21:00. Emocje piłkarskie i lekkoatletyczne zapowiadamy na dziś. Siatkarskie dopiero na połowę maja, ale właśnie dowiedzieliśmy się, że w dniach 16-18, będąc precyzyjnym, w łódzkiej Atlas Arenie odbędzie się finałowy turniej Ligi Mistrzów Siatkarzy. Wróble ćwierkały o tym od jakiegoś czasu. Dziś plotki potwierdził prezes PZPS Sebastian Świderski. Propozycja organizacji Final Four wpłynęła dosłownie kilka tygodni temu, więc trzeba było w ciągu tych kilku dni znaleźć obiekt, wolny obiekt, usiąść do rozmów z włodarzami miasta i to się udało. Po siatkówce znów o piłce i dość zaskakujących informacji, do jakich dotarł New York Times. Ten opiniotwórczy amerykański dziennik informuje, że FIFA przymierza się do powiększenia liczby uczestników mundialu do aż 64 i to od kolejnych mistrzostw świata. Co ciekawe, przyszłoroczne po raz pierwszy odbędą się w formacie 48-zespołowym, co i tak budzi kontrowersję. Przez prawie 3 dekady rywalizowały 32 zespoły, wcześniej jeszcze mniej. Oczywiście to na razie pogłoski, ale znając koncentrację Światowej Federacji na tak zwanym świeżym groszu, pogłoski niebawem mogą wejść w życie. Kolejny serwis sportowy wejdzie w życie za godzinę. Mamy dzisiaj najcieplejszy 6 marca, co najmniej 31 lat. Brzmi to niepokojąco, ale z drugiej strony taka pogoda za oknem, no ciężko się tą wiosną smucić, prawda? Ta pogoda zostanie z nami na dłużej, ale zanim o tym, co jutro, to powiem, co w nocy. Zachmurzenie małe lub bezchmurne będzie ta noc zupełnie. Na północy, Pomorzu, Kujawach, a także w Kotlinie Kłodzkiej mogą występować lokalnie krótkotrwałe mgły. Temperatura przeważnie w nocy od minus 2 do plus 2 stopni Celsjusza, ale będą nieco chłodniejsze. Nieco cieplejsze miejsca, a jutro do 18 stopni Celsjusza. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 8 minut po godzinie 16. Audycję przygotował Paweł Turski, realizuje Agnieszka Łukasiewicz. Przy telefonach czuła Daniel Leśniewski. Ja nazywam się Michał Matus i w tym składzie razem z Państwem spędzamy to popołudnie. A dzisiaj w tej naszej popołudniowej audycji dwa szczyty, europejski i arabski. Sytuację międzynarodową mamy bardzo zmienną. Pilnujemy, żeby byli Państwo na bieżąco z wszystkimi najważniejszymi informacjami. Zajrzymy też do Sejmu sprawdzić, co z immunitetami, które paru posłom opozycji chce odebrać rząd. I to i znacznie więcej. Rozwinięcie tego, co słyszeli Państwo w serwisie Trójki. Do godziny 19 w dzisiejszym zapraszamy do Trójki. 11 minut po godzinie 16. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Zapraszamy do Trójki. I do Trójki, i do Brukseli, gdzie trwa narada przywódców 27 krajów Unii poświęcona zbrojeniom. Europa reaguje na zagrożenie ze strony Rosji. Pojawiają się słowa o wyścigu zbrojeń. W belgijskiej stolicy jest Beata Płomecka. Dzień dobry. Dzień dobry. Jakie są te najważniejsze wątki obrad? Co my już wiemy? Przede wszystkim wiemy, że już przywódcy są po spotkaniu z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim, bo dzisiaj są dwa tematy tego szczytu. To jest właśnie Ukraina, wsparcie wojskowe, a drugi temat to jest dozbrajanie Europy. I zaczął się szczyt od spotkania z ukraińskim przywódcą. Wołodymyr Zełenski zamieścił niedawno wpis na Twitterze. Napisał, że bardzo ważne jest, żeby Ukraińcy nie byli sami i że wiedzą, że nie są sami. Zresztą o tym Wołodymyr Zełenski też mówił na szczycie, że dziękował europejskim przywódcom za pomoc, nie tylko tę pomoc wojskową, nie tylko wsparcie w ostatnich dniach, ale i w ostatnich latach. A teraz napisał, czego potrzeba Ukrainie i wymienił, i to poruszył na spotkaniu z przywódcami, czyli obrona powietrzna, amunicja, dostawy sprzętu wojskowego, wzmocnienie przemysłu obronnego ukraińskiego i dodał jeszcze negocjacje akcesyjne do Unii, konieczność zwiększenia, zaostrzania sankcji na Rosję. O tym dzisiaj Wołodymyr Zełenski mówił. Z nieoficjalnych informacji wiemy, dyplomaci mówią nam, że dzisiaj Wołodymyr Zełenski też starał się przedstawić, jaka jest sytuacja w Rosji i że Rosja ma obecnie ponad 200 brygad z doświadczeniem wojennym, a w ciągu 5 lat może zwiększyć tę liczbę do 300. Pokazywał, że sytuacja jest rzeczywiście poważna. A że sytuacja jest poważna, to europejscy przywódcy wiedzą i ja już wiele szczytów relacjonowałam, nawet te po napaści rosyjskiej na Ukrainę. One były zarządzaniem kryzysowym, ale to jednak jest trochę inne. Tutaj już widać, że Europa ma świadomość, że już wiele przespała, obudziła się może po rosyjskiej napaści, bo zaczęła rozkręcać przemysł wojenny, przemysł zbrojeniowy, ale to nie wystarczy, bo ma Rosję, bo ma także sojusznika za oceanem, czyli Stany Zjednoczone, który trochę ochładza te relacje i odsuwa się ewidentnie od Europy. I wspomniałeś o tym wyścigu zbrojeń. I rzeczywiście te słowa dzisiaj padły. Mówił o tym między innymi premier Donald Tusk, ale atmosferę tej dzisiejszej narady i nastroje chyba najlepiej oddają słowa przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen. This is a watershed moment for Europe. To przełomowy moment dla Europy. Europa stoi w obliczu wyraźnego i obecnego zagrożenia, dlatego musi być w stanie się bronić. Musimy też zapewnić Ukrainie wsparcie. Chcemy pokoju poprzez siłę. Dlatego dziś przedstawiam liderom plan dozbrojenia Europy. I ten plan dozbrojenia Europy przewodnicząca komisji ogłosiła przedwczoraj. On się opiera na kilku elementach. Kluczowy element to jest 150 miliardów euro tanich pożyczek. Ma taki fundusz powstać na kluczowe inwestycje obronne. Jest też drugi element, możliwość większego zadłużania przez państwa członkowskie. To akurat jest ważne, bo są rygorystyczne reguły obowiązujące przede wszystkim w strefie euro, ale także w Unii Europejskiej dług nie może przekroczyć 60% PKB, a deficyt 3% PKB. Teraz Komisja Europejska ma zezwolić na, ma ulgowo traktować, bądź złagodzić te surowe reguły. No i też jest możliwość poprzesuwania pieniędzy z projektów takich na rozwój regionalny, z Funduszy Spójności na obronę, ale tutaj oczywiście Bruksela niczego nie narzuca, to państwa członkowskie będą musiały same zdecydować, jeśli oczywiście się na to zdecydują. To jest pierwszy krok. Jak niektórzy mówią, Europa dopiero otwiera rozdział zatytułowany Unijna Księga Obronna i kolejnym krokiem będzie realizacja tych kluczowych projektów, z których finansowanie z nich to właśnie to 150 miliardów euro, produkcja zbrojeniowa albo szybkie zakupy. Raczej wszyscy mówią, że te zakupy powinny być w Europie. Jeżeli nie będzie możliwości zakupów sprzętu wojskowego w Europie, no to Unia Europejska będzie się musiała zwrócić do innych przyjaznych partnerów. No nie może to być tak, że oczywiście wszystkie zakupy będą w Stanach Zjednoczonych. Premier Donald Tusk, wchodząc na szczyt, mówił, że Europa musi podjąć ten wyścig zbrojeń i jest niemożliwe, żeby mogła go przegrać. Ja jestem przekonany, że Rosja przegra ten wyścig zbrojeń. Tak jak Związek Sowiecki przegrał podobny wyścig zbrojeń 40 lat temu. I to jest też jedyna metoda, żeby uniknąć konfliktu na szerszą skalę. Europa jest dzisiaj gotowa do tego startu o bezpieczeństwo i gotowa w tym sensie, że będziemy szybciej, mądrzej, efektywniej zbroić się jako Europa niż Rosja. To jest nie tylko warunek sine qua non, żeby być bezpiecznym, ale to jest coś, co naprawdę zaczyna się dziać na naszych oczach. No i trzeba przejść, najwyższy czas, żeby przejść od tych słów do decyzji i czynów. I tak z kolei mówił prezydent Litwy Gitanas Nausėda, który mówił, że dosyć już czasu kupuje Ukraina cennego, płacąc krwią, i byłoby po prostu nieodpowiedzialne, żeby tracić czas na długie dyskusje, które nie zakończą się żadnym rezultatem. O zbrojeniach mówili dzisiaj europejscy przywódcy, wchodząc na szczyt, ale wczoraj już tak naprawdę zapoczątkował dyskusję o energii nuklearnej, o zbrojeniach nuklearnych prezydent Francji Emmanuel Macron, i dzisiaj też to wybrzmiewało w wypowiedziach przywódców wchodzących na szczyt. Francja chce oferuje rozszerzenie parasola nuklearnego na pozostałe europejskie kraje. Premier Donald Tusk, pytany o te propozycje, mówi: godna rozważenia, choć nie jest nowa, ale godna rozważenia. A prezydent Litwy Gitanas Nausėda mówi, że bardzo interesujące i kraje bałtyckie, w tym Litwa, byłyby zainteresowane. Nuclear umbrella. Parasol nuklearny mógłby służyć jako naprawdę bardzo poważny środek odstraszający Rosję. I bardzo ważne jest, aby wykorzystać tę okazję i wszystkie możliwości, by zwiększyć naszą odporność, zwłaszcza na wschodniej flance, ponieważ wschodnia flanka jest narażona na różne rodzaje zagrożeń. I wielu przywódców dzisiaj w podobnym tonie się wypowiadało, że to oczywiście będzie służyło odstraszaniu Rosji. Ta propozycja francuskiego prezydenta była przyjęta dobrze, acz ostrożnie, bo też w niektórych wypowiedziach wybrzmiewało to, że nie można już tak naprawdę zaprzepaszczać tej współpracy ze Stanami Zjednoczonymi, bo to by mniej więcej miało taki wymiar, że jednak trzeba mimo wszystko gdzieś utrzymywać, nawet jeśli Stany Zjednoczone tego na razie nie chcą, jednak próbować utrzymywać te więzi transatlantyckie, a niekoniecznie skupiać się teraz na rozszerzaniu parasola nuklearnego, ale oczywiście jest to gdzieś w odwodzie. Powiedziałeś o tych drobnych różnicach zdań, a czy jest szansa na podjęcie takich solidnych decyzji akceptowalnych przez całą 27 na koniec tego szczytu? To zależy, o czym mówimy, bo jeśli chodzi o dozbrojenie Europy, to paradoksalnie nawet takie Węgry, które o Unii Europejskiej mają jak najgorsze zdanie i właściwie oprotestowują każdą decyzję, i nigdy nie wiadomo, kiedy szantaż Węgier spadnie na Unię Europejską, to nawet one dostrzegają potrzebę dozbrojenia, i to wspólnego dozbrojenia. Zdają sobie sprawę, że same nie są w stanie się obronić. Zresztą, jak spojrzymy na wydatki, to Węgry są raczej tak u góry tej drabinki państw, które finansują zbrojenia, przekazują 2%, ponad 2% produktu krajowego brutto na inwestycje w obronę, czyli spełniają ten natowski wymóg, czyli także spełniają ten wymóg już, powiedzmy, europejski minimum, bo teraz on zostanie podniesiony, więc jeśli chodzi o zbrojenia, to wydaje mi się, i ten plan dozbrojenia Europy, wydaje mi się, że Węgry powinny go poprzeć. Mają natomiast, i to wiemy, problem z zapisami dzisiejszych wniosków ze szczytu, z tym projektem wniosków przygotowanym na dzisiejszy szczyt, mają problem z zapisami dotyczącymi Ukrainy. One nie są jakoś szczególnie kontrowersyjne, ale dla prorosyjskich Węgier wszystko, co każdy zapis, który mówi o tym, że trzeba brać pod uwagę zdanie Ukrainy, niczego nie można decydować bez Ukrainy, trzeba wspierać wojskowo także Ukrainę, to wszystko to jest dla prorosyjskich Węgier nie do zaakceptowania. My więcej o tym na pewno dzisiaj mówili jeszcze na antenie. Wielu przywódców dzisiaj mówiło, że można przyjąć deklaracje, wnioski ze szczytu nawet i bez zgody Węgier, więc to akurat nie jest wielki problem. A jeśli chodzi o dozbrojanie Ukrainy, to po prostu będzie koalicja chętnych krajów, które będą łożyć na wspólny fundusz i tak dozbrajać Ukrainę. Dziękuję pięknie. Beata Pomecka prosto z Brukseli. Kolejne informacje ze szczytu Unii Europejskiej. Dziękuję bardzo. Na pewno o pełnej, każdej pełnej w serwisie Trójki. A my już teraz słuchamy naszej piosenki dnia. Bluszcz, kolory i klimat. Wkrótce będzie nowy album, za jakieś 2 tygodnie. Na razie piosenka dnia w Trójce. Śmieszą nas reklamy, co kiedyś nie bawiły. Wstydzą kwestie, co kiedyś nie dziwiły. Głowy mamy piękne, dopóki są otwarte. Pamiętam wiele, głównie to, co dobre. Najlepsze kolory i klimat, jak festyn miejski, koncert Krawczyka, zapachy perfum i filmy Kubricka. Deszczowe lato, wrzesień nad ranem, smutek jest piękny, nosimy Jupiter i światła, nie gorzkie żale. Jupiter i światła. Jupiter i światła, nie gorzkie żale. Jupiter i światła, Macao po Macale. Mario Jardela, Classic MTV i te schody do nieba. A miłość wielka jak wielka ta płyta. Mamy wzdychały do piosenek Szczepanika. Deszowe lato, niezachwianą wiarę. Uczucie kiedy pierwszy raz leciał szadę. I to, że chcieliśmy być wielcy. Wstydziliśmy być mali. Jupiter i światła, nie gorzkie żale. Jupiter i światła, Macao po Macale. Jupiter i światła, nie gorzkie żale. Jupiter i światła. Minuty po godzinie 16:00. Tu program Trzeci Polskiego Radia. My teraz zajrzymy do Sejmu, który zdecydował w sprawie immunitetów Jarosława Kaczyńskiego i Mariusza Błaszczaka. Posłowie zajęli się też wnioskiem o wyrażenie zgody na zatrzymanie i aresztowanie posła PiS Dariusza Mateckiego. Na sali plenarnej jest Bartosz Bielecki. Dzień dobry. Dzień dobry. Bartku, powiedz, jak przebiegły głosowania. Sejm uchylił immunitety Jarosława Kaczyńskiego i Mariusza Błaszczaka. W pierwszym głosowaniu za było 236 posłów, a w drugim 245. Posłowie wyrazili też zgodę w sprawie wniosku dotyczącego Dariusza Mateckiego. Jak przekonuje posłanka Koalicji Obywatelskiej Dorota Łoboda, nikt nie może uciekać od odpowiedzialności. Immunitet nie powinien nas chronić przed odpowiedzialnością za zwykłe wykroczenia. Powinien nas chronić w wykonywaniu naszego mandatu poselskiego, żeby nie było na nas nacisków, żeby nie było na nas presji politycznej. Natomiast jeżeli ktoś nadużywa władzy albo wykorzystuje tę władzę, albo po prostu zwyczajnie kradnie pieniądze, no to nie powinien być chroniony immunitetem. Już rano posłowie na tajnym posiedzeniu dyskutowali na temat Mariusza Błaszczaka. Jako minister obrony w kampanii wyborczej w 2023 roku polityk ujawnił fragmenty tajnego planu Warta. Zakładały one obronę przed agresją ze wschodu na linii Wisły. Polska ma być chroniona i tak jest od czasów rządów Prawa i Sprawiedliwości na granicach. Każdy skrawek polskiej ziemi ma być chroniony. Przypomnę, że prezydent Joe Biden, który jest ich idolem dzisiejszej grupy rządzącej, koalicji rządzącej, powiedział w Warszawie, że każdy skrawek, every inch of NATO territory, ma być broniony przez NATO, przez Sojusz Północnoatlantycki. To nie jest dobry dzień dla klasy politycznej, odpowiada poseł Lewicy Tomasz Trela. Bo jeżeli najważniejsze osoby w państwie dostają zarzuty i uchylane są im immunitety, to znaczy, że klasa polityczna nie odrobiła lekcji. Ja bym sobie życzył, żeby jednak minister obrony narodowej nie miał żadnych zarzutów, żeby jego działalność była nieskazitelna, bo ja się mogę z nim nie zgadzać, ale nie chciałbym, żeby on był przestępcą. Sprawa Jarosława Kaczyńskiego z kolei dotyczy słów, jakie skierował do Krzysztofa Brejzy podczas komisji do spraw Pegasusa. Europosła Koalicji Obywatelskiej prezes PiS nazwał przestępcą. Tak do wniosku odniósł się poseł opozycji Zbigniew Kuźmiuk. Naprawdę, no jeżeli w ten sposób będziemy próbować ścigać posłów, to rzeczywiście za chwilę tutaj być może rządzący będą mieli większość konstytucyjną. Być może o to chodzi. Przewodnicząca Komisji do spraw Pegasusa Magdalena Sroka z PSL-u przypomina, że w tej sprawie wystarczająco dużo krzywdy wyrządzono już rodzinie Brejzów. Wiem, jak wielką szkodę, jak bardzo uderzono w rodzinę państwa Brejzów w momencie, kiedy próbowano przez i przy okazji wykorzystania takiego systemu w nich uderzyć na potrzeby kampanii wyborczej. To jeszcze trzeci bohater, Dariusz Matecki. Tu chodzi o 6 zarzutów, w tym pranie brudnych pieniędzy i fikcyjne zatrudnienie w Lasach Państwowych. Sprawa dotyczy też pieniędzy z Funduszu Sprawiedliwości. Poseł Matecki immunitetu wczoraj zrzekł się sam, a po 13 już dzisiaj bez wezwania stawił się w prokuraturze krajowej. Przekonywał, że nie zamierza nigdzie uciekać. W zakresie Funduszu Sprawiedliwości Lasów Państwowych nie korzystam z immunitetu, sam się tego immunitetu zrzekłem. Nie mam sobie, powtarzam kolejny raz, nic do zarzucenia, jestem osobą niewinną, chcę wyjaśnić tę sytuację. I wyjaśnić próbował, ale bez wezwania prokurator go nie przyjął. Jak tłumaczyła mediom rzeczniczka prokuratora generalnego Anna Adamiak, dopóki do śledczych nie trafi potwierdzenie zrzeczenia się immunitetu, to nie ma sensu, aby poseł Matecki stawiał się w prokuraturze. Teraz, po dzisiejszym głosowaniu, śledczy muszą podjąć decyzję, czy i kiedy zatrzymać posła PiS. Meandry decyzji związanych z immunitetami i odbieraniem tych immunitetów wyjaśnił Państwu Bartosz Bielecki. Pięknie dziękuję. Dziękuję bardzo. A ja przypominam Państwu, że dzisiaj mamy Dzień Logopedy. Państwa więc zachęcam do dzwonienia pod numer 2027 trójek, chwalenia się swoimi łamańcami językowymi. michal.matus@polskieradio.pl. Tam można proponować dla mnie coś. Though beneath a smile she's done some miles with the broken hearts and rattlesnakes. Cold and wolf take us high, and we won't be the best that we can be in this life. Cold and wolf take us high, and we that we can be in this life. Or the next one, or the next one, or the next one, maybe the next one. I don't know when anymore. Take to the sky, she start to understand. Though behind those rows of cheese, you can see the times done there with the best of hand. Maybe one day we'll dance beneath the stars till our feet left off the ground. Maybe we'll break the chains and sail away until we can't be found. Golden wolf, take us high. We won't be the best that we can be. Ogłoszenie społeczne. Rynek kryptoaktywów jest czasem jak jazda kolejką górską. Nieprzewidywalny z szybko zachodzącymi zmianami i wieloma ryzykami. Przez nagłe wzrosty i spadki kursów w każdej chwili możesz wypaść z kryptowagonika i stracić swoje pieniądze. Zastanów się dobrze, zanim wsiądziesz do szalonego kryptokostera i odwiedź stronę knf.gov.pl, gdzie znajdziesz informacje o rynku kryptoaktywów i zapnij pasy rozsądku. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Z nowym Renault Master wiatr sprzyja twojemu biznesowi. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,5 litra na 100 km. Ponad milion opcji zabudowy oraz kokpit zwrócony ku kierowcy zapewniający komfort prowadzenia. Dostępne również w wersji e-tech electric. Nowe Renault Master. Samochód dostawczy roku 2025. W leasingu od 101%. Renault. Samochody dostawcze numer 1 w Polsce przez 6 lat z rzędu. Patrz, Barbara, ale w Media Expert jest mega. No. A tamta to jest mega. Mega, mega. Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Samsung. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł. Bo w Media Expert taniej masz. Przekazujemy najważniejszą wiadomość z salonów Skody. Już jest nowy elektryczny SUV Skoda L-Rock. W ofercie premierowej już za 149 900 zł, a w niej 170 koni mechanicznych, światła full LED, front lane, side assist, kamera cofania, bezprzewodowy smart link, 13-calowy infotainment i wiele, wiele więcej. Przyjdź na dni otwarte od 3 do 8 marca do salonów Skody i sprawdź nową elektryczną Skodę L-Rock. Skoda. Żegnamy reklamy. Za 29 minut 17. Skrót serwisu Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Prezes PiS-u Jarosław Kaczyński i szef klubu parlamentarnego partii Mariusz Błaszczak bez immunitetów poselskich. Sejm zagłosował za ich uchyleniem. Izba niższa zgodziła się też na zatrzymanie i areszt Dariusza Mateckiego. Wcześniej polityk sam zrzekł się immunitetu. Prezydent Andrzej Duda w stolicy Belgii w kwaterze głównej NATO w Brukseli rozmawiał z sekretarzem generalnym Sojuszu Północnoatlantyckiego Markiem Rutte. Także w Brukseli trwa nadzwyczajny unijny szczyt poświęcony europejskiej obronności i wsparciu Ukrainy. Nie żyje Krzysztof Kononowicz, były kandydat na prezydenta Białegostoku. Cała Polska usłyszała o nim w 2006 roku, po tym jak wystąpił w spocie wyborczym Komitetu Podlasie XXI wieku. Zapowiadał w nim, że gdy zostanie prezydentem Białegostoku, tu, cytat, nie będzie bandyctwa, złodziejstwa, nie będzie niczego. Jego niekonwencjonalny styl wypowiedzi i osoba sprawiły, że stał się jedną z pierwszych gwiazd polskiego internetu. Obecny 6 marca jest najcieplejszym od co najmniej 31 lat, informuje Instytut Meteorologii. Z danych wynika, że o 15 najwyższa temperatura powietrza w kraju wyniosła 22,5 stopnia. Było to na stacji Kraków Wola Justowska. Do tej pory najwyższa temperatura to było 19 stopni. Więcej informacji w Trójce o 17. Czas na ekonomię w Trójce. Marcin Jagiełowicz. Zaczynamy od sytuacji kobiet na rynku pracy i najnowszego badania agencji Randstad. Wynika z niego, że w ostatnim półroczu awans uzyskało 13% kobiet, czyli 7% mniej niż mężczyzn. Poza tym panie bardzo obawiają się o utratę zatrudnienia, bardziej niż panowie. Nasze badania pokazują również, że kobiety rzadziej samodzielnie inicjują rozmowy o awansie czy podwyżce. W efekcie luka płacowa wciąż jest obecna w Polsce. Choć w ujęciu statystycznym wydaje się niewielka, to w niektórych sektorach, jak branża finansowa, pozostaje znacząca. Tak mówi Mateusz Żydek z agencji Randstad. Jak dodaje, warto promować urlopy rodzicielskie wśród ojców, bo sprzyja to rozwojowi zawodowemu kobiet. Ponad 200 tysięcy osób pobrało już aplikację e-Urząd Skarbowy. A co można nią załatwić, tłumaczy Justyna Pasieczyńska z Krajowej Administracji Skarbowej. Poprzez aplikację można m.in. złożyć deklarację i wniosek do Urzędu Skarbowego bez konieczności posiadania podpisu elektronicznego lub zapłacić podatek. Osoby, które wyraziły dodatkową zgodę na e-korespondencję, mogą też odbierać w aplikacji dokumenty od administracji skarbowej. Dzięki temu na przykład szybko i bezpiecznie uzyskają zaświadczenia o dochodach czy braku zaległości podatkowych. Ekspertka dodaje też, że aplikacja jest całkowicie bezpieczna, bo dane użytkownika nie są gromadzone na urządzeniu, dlatego nie ma ryzyka ich wypłynięcia. Stopy procentowe w dół. Nie w Polsce, a w strefie euro. Europejski Bank Centralny ściął główną stopę procentową o ćwierć punktu procentowego do 2,5%. To już szósta taka decyzja i sygnał, że inflacja wraca w dopuszczalne ryzy. Inflacja rozwija się zasadniczo zgodnie z naszymi oczekiwaniami, a najnowsze projekcje są zbliżone do wcześniejszych prognoz. Tak mówiła prezeska Europejskiego Banku Centralnego Christine Lagarde. Teraz stopy procentowe w strefie euro są na najniższym poziomie od lutego 2023 roku. No to sprawdźmy walutę i to, jak unijna waluta zareagowała na to wydarzenie. W tym momencie zyskuje w stosunku do złotego i kosztuje 4,17. Za dolara płacimy 3,85, za funta 4,97, a za franka 4,35. Noc będzie z zachmurzeniem małym lub zupełnie bezchmurna. Temperatura przeważnie wyniesie od minus 2 stopni Celsjusza do plus 2. Jeśli chodzi o jutro, to ma być około 16 stopni przeważnie, a najcieplej do nawet 18 będzie na południu naszego kraju. 25 minut do godziny 17. Za kilka chwil pomówimy o poborze do wojska, a na razie proszę Państwa o łamańce językowe. I telefonicznie 227 trójek i tekstowo michal.matus@polskieradio.pl. Jest Szukam nową rolą, gdy wieczorową porą robisz co tylko zechcesz. Odpływam wtedy głową i na nowo. Nie istnieje nic, kiedy mój łapiesz wzrok na krawędzi. Staramy się utrzymać pion. Było blisko, prawie cię wypuściłem z rąk. Było blisko, mimo wszystko trzymamy szybkie tempo. Wytrzymaj się mnie, łączy nas nie jedno. Zrobiła się w moment i chyba jest po mnie. Nie mogę zasnąć, bo blady jest przed tobie nawet wybuch supernowej. I nie istnieje nic, kiedy mój łapiesz wzrok na krawędzi. Staramy się utrzymać pion. Było blisko, prawie cię wypuściłem z rąk. Było blisko, mimo wszystko trzymamy szybkie tempo. Wytrzymaj się. Dwadzieścia jeden minut do godziny 17. Dziś dzień logopady. Czekam na łamańce językowe pod numerem 2273 albo tekstowo michal.matus@polskieradio.pl. Tam mogą Państwo wysyłać łamańce dla mnie do przeczytania. Teraz ten, który mi sprawia najwięcej problemów, spróbuję. Udaje się tak 3 na 5 razy. Teraz pewnie te dwa pozostałe nieudane się pojawią na antenie. Wyindywidualizowaliśmy się z rozentuzjazmowanego tłumu skarykaturalizowanych prestidigitatorów. Udało się. Teraz będzie coś o tłumie, który może rozentuzjazmowany nie jest. Uf, po raz drugi się udało. Mogą niektórych z Państwa niepokoić apele ekspertów, by przywrócić pobór do armii. Zakończono go w 2008 roku. Od tamtego czasu możliwości polskiego wojska znacznie się zmniejszyły. Jest mniej dobrze wyszkolonych ludzi. Część generałów, szczególnie tych emerytowanych, uważa, że pobór powinien być odwieszony. Jacek Frenzel. Pewna forma poboru ochotniczego w Polsce już obowiązuje, mówił w porannej rozmowie politycznej Trójki bez uników generał Jarosław Kraszewski. My powinniśmy odwiesić pobór. Najpierw formułę ochotniczej, czyli sprawdzić, ilu Polaków by chciało iść i odbudować natychmiast rezerwy osobowe niezbędne na potrzeby mobilizacyjne, bo proszę zauważyć, że żadnej wojny na świecie, podkreślam, żadnej wojny na świecie nie wygrała armia zawodowa. Wojny na świecie wygrywają rezerwiści. Pobór nigdy nie został odwołany, on tylko został zawieszony. Generał Mieczysław Bieniek, doradca ministra obrony narodowej, były zastępca dowódcy wojsk NATO. Ministerstwo Obrony Narodowej nie ma planów uruchomienia poboru. On może być tylko uruchomiony w sytuacji kryzysowej i wojny. Natomiast przebiega proces kwalifikacji wojskowych mężczyzn i kobiet od 18 lat, czyli sprawdzamy, kto spełnia warunki do służby wojskowej na wypadek właśnie wojny. Nie podoba mi się pomysł tego, żeby był pobór do wojska, ale jeśli tak rząd zarządzi, no to pewnie będzie to potrzebne. A taka duża armia, 300-500 tysięcy żołnierzy, że jest potrzebna? To się nie wydaje dużo w porównaniu z tym, co ma racja, że oni mogą takie liczby w przeciągu miesiąca zrekrutować, a u nas jest to mało, więc wydaje mi się, że pewnie to by się przydało. Poszedłby pan do wojska? Nie, nie poszedłbym, ponieważ mam rodzinę, małe dzieci i chcę im zapewnić opiekę odpowiednią. Gdyby było zagrożenie? To prędzej wyjechałbym za granicę, zabierając rodzinę i małe dzieci. Zmieniły nam się trochę priorytety i oczekiwania, na przykład niż nasi dziadkowie mieli, kiedy umieranie za ojczyznę było czymś oczywistym. Dzisiaj mamy, wydaje mi się, inne priorytety. W tej sytuacji, gdzie modernizujemy, rozbudowujemy siły zbrojne, potrzebny jest potencjał demograficzny, a więc potencjał ludzki. Potrzebni są żołnierze, oficerowie, podoficerowie, szeregowcy. Generał Bogusław Samol. System, który został stworzony w ostatnim okresie, polegający na szkoleniach okresowych rezerwistów, nie zabezpieczy potrzeb mobilizacyjnych sił zbrojnych na potrzeby obrony państwa polskiego. Takie półroczne przeszkolenie podstawowe. Człowieka uczy dyscypliny, jak ma robić, bo teraz dużo osób nie wie, co chce robić. To by ludzi nauczyło. Poszedłbyś na takie przeszkolenie do armii? Tak, poszedłbym. To akurat uczy dużo ludzi. Polska nie jest aktualnie przygotowana logistycznie do prowadzenia jakiegokolwiek poboru. Profesor Daniel Boćkowski, ekspert do spraw bezpieczeństwa, Uniwersytet w Białymstoku. Dlatego, że do tego potrzebne są koszary, odpowiednia ilość sprzętu, potrzebni są podoficerowie i wszyscy ci, którzy tych ludzi będą szkolić. Zwiększamy ilość przeszkolonych rezerwistów. Na ten czas jest to działanie wystarczające. Musi ono być dynamizowane, celowe i ciągłe, tak żebyśmy byli gotowi. I jeżeli byłaby konieczność, żebym musiałabym się stawić, to tak, stawiłabym się w wojsku. Polska armia liczy obecnie ponad 200 tysięcy żołnierzy, a według aktualnych planów Ministerstwa Obrony ma mieć ich ponad 300 tysięcy. Mnie ciekawi, co państwo na to, na takie propozycje powrotu poboru albo na szkolenia rezerwistów. 22,7 trójek, czekamy na telefony. The man to pour the coffee, and he fills it only halfway. And before I even argue, he is looking out the window at somebody coming in. It is always nice to see you, says the man behind the counter to the woman come in. She is shaking her umbrella, and I look the other way as they are kissing their hellos, and I'm pretending not to see them, and instead I pour the milk. I open up the paper, there's a story of an actor who had died while he was drinking. Was no one I had heard of, and I'm turning to the horoscope and looking for the funnies when I'm feeling someone watching me, and so I raise my head. She does not really see me, cause she sees her own reflection, and I'm trying not to notice that she's hitching up her skirt, and while she's straightening her stockings, her hair has gotten wet. The morning as I'm listening to the bells of the cathedral. I am thinking of your voice. 16 minut do godziny 17. Tu trójka. Dziś dzień logopedy. Zbieram więc łamańce językowe pod numerem 22 i 7 trójek albo mailowo michal.matus@polskieradio.pl. No i dzwonią państwo. A propos łamańców językowych. Wyszczerzułkowałem na szczebrze szułki. Niech mi ktoś wytłumaczy, co to znaczy. Pozdrawiam z Karpacza. Wyszczerzułkowałem na szczebrze szułki. Chyba dobrze zapamiętałem, co to może oznaczać. Myślę, że państwo będą wiedzieli. 227 projekt, proszę dzwonić z propozycjami. Jeśli państwo nie wiedzą, ale się domyślają na przykład. Ale też z kolejnymi łamańcami. Jestem z zawodu logopedu, więc dzisiaj mam takie święto, więc mogę powiedzieć taki łamaniec po angielsku. How much would a woodchuck chuck if a woodchuck could chuck wood? He would chuck as much as he could as a woodchuck chuck if a woodchuck could chuck wood. Jeśli mają państwo propozycje, co to może oznaczać, to też bardzo proszę. 22 i 7 trójek. An image of a girl I once knew. I wanted everything, the foolish little things, a prophecy come true. I carried fear, awash with doubt and pain. I'm overwhelmed, the blackness comes again. I dodzwonił się do nas pan Mariusz. Dzień dobry. Dzień dobry. Z trzema łamańcami z tego, co słyszałem. Tak, w temacie łamańców i trzymam takie przykłady i żadne z nich nie zawiera literki R. Bardzo proszę, pierwszy. Słuchamy uważnie. Sojska, włoska, wioska, wojska. Kategoria miejsce. Druga kategoria osoba. Inkasent, insekt. I trzecia kategoria rzecz. Zła uza. Inkasent, insekt. Chyba najbardziej przypadł mi do gustu. Dziękujemy za te propozycje. Czekam na kolejne. 227 trójek. Proszę dzwonić. Właściwie to już tylko 10 minut do godziny 17. Tu trójka. Natknęli się państwo kiedyś w urzędzie lub lokalnej bibliotece na miejscową, darmową gazetę? Jest wielce prawdopodobne, że to publikacja samorządowa, która może udawać niezależną prasę. Trwają prace nad wdrożeniem do polskiego porządku prawnego Europejskiego Aktu o Wolności Mediów, który ma mocno ograniczyć tego typu praktyki, czyli wydawanie takich gazet, które nie są niezależne przez samorząd. Dlaczego o tym Kuba Witkowski? Dziennikarstwo lokalne, takie z krwi i kości, w Polsce w zasadzie przestało istnieć. Myślę, że lokalnie u nas media raczej się zamieniły w małe biznesy. Stwierdza Konstanty Chodkowski, założyciel niezależnego serwisu spruszkowa.pl. Każdy dziennikarz ma swoje rachunki do opłacenia i musi za coś żyć, przy czym jeżeli to się staje priorytetem w utrzymaniu medium, to przestaje być w pełni funkcjonalne medium. Bo te media nierzadko współpracują z lokalnymi władzami, za co są wynagradzane i dlatego nie chcą się też narażać krytycznymi publikacjami. Bywa i tak, że rolę informującego przejmują samorządy. Samorządowcy wydają swoje gazety. Katarzyna Batko-Tołódź z Funduszu Obywatelskiego imienia Ludwiki i Henryka Wójców. To wygląda jak normalna gazeta i w przedwyborcza to właściwie w wielu z tych gazet i to przez szereg numerów wielokrotnie pisano o danych inwestycjach. Ale to są także rozgłośnie lokalne, podcasty czy profile w mediach społecznościowych, a także publikacje wydawane przez miejskie biblioteki czy ośrodki kultury. Od lat organizacje pozarządowe alarmują więc, że jest to sytuacja patologiczna, wręcz niezgodna z naszym prawem. Narusza wydawanie prasy podstawowe wartości konstytucyjne. Adam Ploszek z Amnesty International. Wypowiedź podczas wczorajszego posiedzenia Sejmowej Komisji Kultury i Środków Przekazu. Przede wszystkim wolność wypowiedzi, konstytucyjną zasadę pomocniczości. I jeszcze ostatni element to jest kwestia naruszenia swobody działalności gospodarczej, zwłaszcza poprzez kwestię nieuczciwej konkurencji. Dlatego Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego przygotowuje już odpowiednie przepisy, które mają samorządom ograniczyć możliwość wydawania prasy jedynie do biuletynów i to tworzonych na konkretnych zasadach. Być może będzie to sugerowana zawartość. Maciej Wróbel, wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego. W tym sensie, że nie będzie tam publikacji treści o charakterze agitacji politycznej, reklam. Być może określona zostanie częstotliwość. Tu mowa jest na razie w toku prac o 6, może 12 wydaniach w ciągu roku. Ale samorządowcy w dużej mierze są przeciw tym rozwiązaniom. Sprzeciwiam się przedstawianiu roli samorządu i mediów samorządowych jako roli propagandowej. Burmistrz Grodziska Mazowieckiego Tomasz Krupski. Ona taka nie jest, nie była i chcę wierzyć w to, że nie będzie. Widzę ją jako rolę informującą o tym, co się dzieje w naszych lokalnych społecznościach. Tyle, że analizy i badania pokazują coś zupełnie odwrotnego. Mówimy o momencie, w którym samorząd zaczyna udawać redakcję pełnoprawnej gazety. I jeszcze gorzej, jeżeli w takim, nazwijmy to w cudzysłowie, medium poruszane są tematy polityczne, bo one zwykle nie są poruszane tak, jak być powinny. Znaczy zwykle biją tylko w jedną stronę, a drugą stronę zupełnie chronią, a nie na tym polega dziennikarstwo. I widać to, zwłaszcza podczas kampanii przed wyborami do samorządu. I ja mam wrażenie, że większość nazw dokumentów europejskich i dyrektyw, takich jak wspomniany tu już Europejski Akt o Wolności Mediów, to trochę łamańce językowe. Czasami trudniejsze niż te legendarne Szczebrzeszyny i Szosy Suche, z którymi, jak się okazuje, świetnie sobie państwo radzą. Król Karol kupił królowej Karolinie korale koloru koralowego. Wszedł Sasza suchą szosą. W Szczebrzeszynie chrząszcz brzmi w trzcinie. Stół z powłamywanymi nogami. A jak państwu idzie z takimi łamańcami? Proszę dzwonić 22273. Czekam na kolejne propozycje. Także mogą być tekstowe. michal.matus@polskieradio.pl. Tam łamańce dla mnie do przetestowania na antenie na żywo. Czekamy? 22273. Proszę dzwonić. A teraz słuchamy. Moby i Extreme Ways w Trójce. Perfect color me. Extreme ways that help me, that help me out late at night. Extreme places I had gone to never see any light. Dirty basements, dirty noise, dirty places coming through. Extreme worlds alone, did you ever like it, Pam? I would stand in line for this. There's always room in life for this. Down my mind.